بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر سورة القمر مكي سورة دي نازل شوه دي ورسورة سورة الطلاق ومخي رسورة سواتنا ترتيب قرآني كي سلور پندستم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي شپك سلوختم نمبر سورة دي رب دری صورت دما قبل سر دارے مخ کی صورت کی رد شرک اعتقادی بیان شو ندی صورت کے اللہ تعالی رد شرک پل برکات بیان دویم رب دما قبل سر دارے مخ کی صورت کے اللہ تعالی العظیفت العظیفہ نزدی دے اگر نزدی اپت راتن کے شیا بالکل نزدی دے اگر نزدی راتن کے شیا بالکل نزدی دے اگر آگے قیامت ندی صورت کے اللہ تعالی اقتربت الساعت قیامت کے بالکل را نزدی شو اگر کم شے چراتا بس اگر بالکل درا نزدے شو قیامت چرا اگر آگے دعوت دا سورت دا نہ پی دے شرک پل برکات المبارک فی کل شین هو اللہ پہ ہر چیز کی برکات ورکون کے او خیرونا غرزون کے اللہ تعالیٰ دے پہ ہر چیز کی خیرونا برکتون اللہ تعالیٰ غرزی بل سو کی نشی غرزولے اقتربت الساعة دیر نزدے آگے قیامت دیر نزدے آگے قیامت محکم داغی تفصیل ویلے شو اقترب الناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون دے خلق پارا حساب کتاب نزدے دے خلیکن دا خلق بیام اعراض کی اقتربت الساعتو پا اقترب کی مانا دا مانا دا مبالغی رب کی مانا دا زیادتواری دا پری کی دے کی اشارہ دا تخویف اخروی تا اقتربت الساعة دیر نزدے شو قیامت وانشق القمر او وچاو درس بوگمئی وانشق القمر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صداقت بانی دلالت کرو پر صحیح حدیث تو بخاری کی راغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ او دغس امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہونا دا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا دیر طول انہ دا غر روایت دیگر شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کیو دا سپوگمائی چرے دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حقانیت دا پارا دو ٹکلے شولا یو پا غرب آنے والا گیدلا دا غصی ٹکلے شولا دا پیغمبر چرے دا رشتون پیغمبر دے دے وجنہ پا سرین ریکلی دی سوک چی دا غینا انکار کئی نو دا غا بدعات اعتقادی دے دا غینا انکار کول دا صحیح ندی یو بل مانا پا سرین بیان کری دا وی دا انشق القمر دا ماضی پا مانا دا مزاری سر دا یعنی قیامت د قائمې دو په وخت کې به سپوږمۍ وچوي دا انور به وچوي او دا به راو دوړیږي نو دغسې دا سپوږمۍ به هم راو دوړیږي او دا به ختم شي اقتربت الساعة ډیر نږدې شو قیامت وانشق القمر او وچاودله سپوږمۍ د پاره د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم یا وانشق القمر او وبچوي سپوږمۍ چې کله قیامت را نږدې شي دا ستوري به راو دوړیږي او دغسې دا انور به راو دوړیږي نو سپوږمۍ به هم راو دوړیږي دغه د قیامت علامه ده وإن يروا آية أو كشريويني ديو آية يو نخا يعرضو نو مخلا ديو داغينا ويقولو ويديو سحر مستمر داغ جادو دي مستمر پوخ مبسرين لكل دي مستمر دوماني دي آياتون كي الله تعالى زجر ذكر كي منكرينو تا كلا چي دي منكرينو تا دا الله تعالى دا قدرت أو دا الله تعالى دا وحدانيت يو دليل بيان شي يقولو نديو وي سحر مستمر يو مانا مبسرينو بيان كري دا تفسیر مظهری دغه معنی کړی دو معنی دي نور ډیره معنی شته خو لیکن د غزده کې مستمرون په معنی د قوی شدید یعلو کل سحر مشرکان به دا خبره کوله چې د الله تعالی په توحید باندې یو دلیل دی ته ښکاره شي او د الله تعالی یو آیات دی ته بیان شي نو دی وای دا سحر دی جادو دی او مستمرون قوی شدید یعلو کل سحر وی دا داسې سحر دی په ټولو سحرونو باندې دا بالکل غالب دی او دا مضبوط پوخ سحر دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ساحر وای دوی معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا وی دا مستمرن دا د مرور نه ماخوذ دی په معنا د زوال سره دی نو دوی معنا تفسیر زا تفسیر لیکلی تفسیر مدارک وی مستمرن معنا دار چې زاهب یزول ولا یبقا بس دا به ختم شي دا سحر او جادو چرے دا پیغمبر چې مونږ باندې دا جادو کوي دا به ختم شي او بس دا بالکل ختم شي یا دریم قولم بسرین دار چې دا مرارتون نه ماخوذ دی په معنا دا تریخوالی سره بس دا ډیر زیات تاریخ جادو دی، یعنی ډیر زرا سر کون کې رپم باندې وای یا رو آیت نو کوین دی او نخا یو نخا یو معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم پر اشارت باندې یو عرض نو دی اعراض کې مخړې دا غینه وي یقول دی وای سحر دا جادو دی مستمر قوی دی بالکل مضبوط سحر دی دا یا مستمر په معنی دا لن کې ختمې دن کړي یا ډیر زیات تیز اثر والے دی وکذبوا وتبعوا اهواهم وکذبوا او دروغجن غنی دی حق لره پیغمبر لره وتبعوا اهواهم او تابعداری کوي د خپل خواهشات او کل امرین او هر کار مستقر په خپل خاص ټیم معنی کېدون کړي او کل امر مستقر قیامت کې راو په خپل وخت باندې قائمی جنت والا جنت ته او دغه سي جهنم والا جهنم ته دا په خپل خپل وخت باندې قرارې ونی سي خپل خپل وخت ودلار شي ولقد جاءهم من الآيات ولقد جاءهم يقينا راغلي تامن الانباء خبرون ما فيه مزدجر هغه چې دیو ته باغی کې زور نه ده الله تعالی څومره حالات قرآنی کریم کې بیان کړی دی مکذبینو نه دیو د پاره پاغی کې پوره زور نشته دی حکمتون بالغتون پخې خبرې دی بالغتون انتها ته رسیدون کې د حکمتون دا خبر در پاره د مفترا مذوبی اصل لسره هو حکمتون بالغتون دیو ته چې کوم حالات بیان شوی دی په قرآنی کریم کې او حکمتون ناغه پخې مضبوطی خبرې دی بالغتون انتها ته رسیدون کې دی په صحت کې په بلاغت کې په موازعو کې او په احکامو کې هغه انتها ته رسیدلی دی په ماتوغن نظر نو څه پیدا به ورکي یاره ورکون کې یا دا ما ناپیه دی او یا استفهامیه دی که ما ناپیه شي نو بیا تې مراد هم هغه استفهام انکاری تې مراد دی په ماتوغن نظر نو پیدا ورنکړه دی ته یاره ورکوونکو د الله تعالی پیغمبران ان نظر دا جمع د نظیر ده نو په معنا د یاره ورکوونکي پیغمبران دویم قولم پسرین دار چې د ان نظر په معنا د مصدر سره دی نو دو معنی وکي فما تغن النظر نو پیدا ورنکړه دی ته ان نظر یاره ورکولو الانذار یا ان نظر پیدا ورنکړه دی ته هغه یاره ورکوونکو پیغمبرانو فتول عنهم نو مخ واړو د دیونه یوم ید الداعی په کمرز باندې چواز بو کړي ته आवाज ورکوونکو الاشی انکن هغه شی ته جګړه ډیر زیات ناکاره دی الاشی انکن ډیر ناکار او ډیر زیات سخت دی د دینه مراد څه شری د داعی نه مراد اسرافیل علیه السلام دی او دا یدعون مراد کړي شپېلې وهلی د پاره د باس بعد الموت نو څه معنا دا شوله په تول عنهم مخړه د دیونه یوم یدعو الداعی په کوم پاغه ورځ باندې چې आवाज بو کړي ته आवाज ورکوونکې اسرافیل علیه السلام با په شپېلې کې پکېو کې نو دیو ته دعوت ورکې لاشه نو کړ هغه شی ته جګړې ډیر ناشنا دی میدان محشر دی حساب کتاب دی میزان دی هغه حالت ته اشاره ده خوش شان ابصارو کوزی به استر گیر دیو ذلیل به استر گیر دیو د شرم د وجنه برانه شي کتل یا خرجون من الاجداث راوزی به دیو د قبرون نه کانوم جراد منتشر گوی کی دیو مولا خان دی منتشر خواره واره مولا خان دی په دې کې اشاره ده کثرت ته ډیر زیات ډیرواله ته په دې کې اشاره ده بس د هر یو انسان چې هغه پر ازمکه کې فروت دی هغه بس دین راوزی محتعین الى الداعی منډه وهون کې وای هغه आवाज کوون کی طرف ته اسرافیل علیه السلام طرف ته رواني محتعین تیسلن کی منډه وهون کی یا دویم قولم په سریندار چی محتعین مان دار چی سټونه اوچت دون کی سټونه یو چتکړي او هغه طرف ته رواني یقول الکافرون وای به کافران هاذا یوم عسر دا ورځ د ډیره زیاته سخته کله چې اسرافیل علیه السلام پوکیو کی بش پهلې کی او قیامت کی قائم شید قبرون نخلق را پاسی نو کافران بو چې د خوري رضیات سخت ورځ ده کذبت قبلهم الله تعالی ذکر کوي د تخویف دنیوی د پاره د اقوام مکذبو پنځه واقعات الله تعالی بیانې مخکینی پنځه قومونو هم د الله تعالی ر کتاب تکذیب کړو د الله تعالی ر پیغمبرانو تکذیب کړو اغه الله تعالی توا کړو کذبت قبلهم تکذیب کړو مخکې ر دې مکی والونه قوم د نوح علی السلام په کذب عبدنا نظر اوجن کړي زمونږه بنده نوح علیہ السلام وقالو ویل دیو مجنون دالی ونه دی وز دجن اور ټل شوی دی مجنون داخله ونه دی وز دجن مفسرین لیکلي دی وز دجن مان دره چې منکل شوی د دعوت د حق نه راغی باندې پابندی لګولیو ته د الله تعالی دین نه بیانې ته درس نه کې وز دجن رټل شوی زور ولې شوی په دعا ربهونو دعای وختره د خپل رب نه انی مغلوبن چې زه کمزور هم پند سر نو زما بدله واخله نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا وغوښتله، وی الله تعالی زه کمزور یم، الله تعالی چیرې دا الله تعالی دا خلق ما سپک ګڼي، الله تعالی ته دې ما بدله واخله. پفتحنا ابواب السماء، نو را پرانیستلې مونږه دروازې د اسمان، بما منهمر، په هغه اوبو باندې منهمرین چې هغه را بیدونکې وي. یو د اسمان نه چیرې باران ورېږي، نو هغه ورېدلې نه بلکې را بیدلې د اسمان نه، چیرې الله تعالی د اسمان دروازې را کولاو کړلې، نو اوبه د هغې نه را ورېدلې. وفجرنا الارض عيونا، او راوی سلیمنگ رزمکنا عيونا چینی، فالتق الماء، نو یو ځای شلی وبا علی امر قد قدن، په کار باندې چې هغه مقرر کړل شوی، هغه څه شی مقرر کړل شوی، دا مخ د ځمکه دا ټوله د اوبو نه ډکه شوله، او دینه علی امر قد قدن، الله تعالی چې کما اوبا د دیو د غر کېدلو لپاره مقرر کړی، بس هغه پوره شولی علی امر قد قدن. دویم قولم پسرین داره، علا امرن قد قدرن مراد حلاکت دا قوم ده، چی دیدو پارا تقدیر کلی کلی شه. و حمل الله علا ذات الواحین، او پرت کرده سور کرده منگا نوح علیه السلام علا ذات الواحین، پا اغا گشتای بانی چه اغا تختو والا و دو سور اغا میخون والا، بس میخون چره پا اغا بان تکو حلی شه، او پا اغای که تختی وی، بس پا اغای بانی نوح علیه السلام و دا اغای مرگری سوار شول. تجربه اعیوننا، چی روان و اغا زمان پسترگو بانده، بی اعیوننا یعنی زمان دسترگو مخامخوا، بی اعیوننا مخ کی داغی تفسیر ویلی شه، یعنی د الله تعالی په حفاظت سره هغه روانه. جزاء لمن کان کفر، دو معنی دي، ځان پرې باندې پوه کی، جزاء دا بدلا غسلو لمن دغه چاره پاره کان کفر چې داغی نه انکار کړی شه، داغی نه کړنا شکری شه، و مراد درې نه نوح علیه السلام دی، دیو د نوح علیه السلام نه شکری کړی و، نو الله تعالی داغی بدله تی واغسل. جزاء دا بدلا غسلو لمن دغه چاره پاره کان کفر چې داغی نه شکری شه، و او داغی نه انکار شوی. دویم قولم پسرین داره چې مراد درین الله تعالی دی، او لمن کانا دا دا دا لام چری دا په معنا د مین سره دی، او دا کف دا کفرا په معنا د کفاره سره دی، او دې کې په عبارت کې تقدیر دی. نو اس غوښ شي جزان دا بدلوه مم من دا غچانا کانا کفاره چې غی کفر کړي په الله تعالی باندې، چا چې په الله تعالی باندې کفر کړي، نو الله تعالی دا غینه بدلوه غسر. او دا ولقد ترکناها، یقیناً پریخو دل منگ دغه واقعیا دا عبرت دفاره. فهل می مدکر نو اشتر سوک نشت قبل اون که چه دا نوح علیه السلام مخالفین الله تعالی تباکل، او دغه کشتی تاو گوری، بیا داغی واقعی تاو گوری، نو دغه نخا او عبرتو دغه. فهل می مدکر نو اشتر نشت قبل اون که، فکی وکان عذابی نو سرنگی و عذاب زما و نزور، او یر اول زما الله تعالی سنگ یر اول کل خلکو در، او سنگ عذاب الله تعالی راوست. ولقد يسرنا القران، يقرن آسان کړل موږ قران کریم لذکر د پاره د نسیت اخیستلو. په حال می مدکر نو اشتری نسیت قبلون کې، آیا نسیت قبلون کې اشتری کني اشتری؟ الله دا قران کریم آسان کړل د مخکینو کتابونو په نسبت باندې، قران کریم دا آسان دی، د دې یادول آسان دی، په دې باندې ځان پوی کول آسان دی، او دا قران کریم خصوصیت دی، او دا قران کریم اعجاز دی چې قران چې واړه واړه ماشومان هم یادې، زنانه او نارینه هم یادول شي، که ټول قران کریم یا بعضی سورتونه دا الله تعالی سان کړی دی. کذبت عاد، فکیف کان عذاب و نذر، دوی مواقع د قوم د عادیان، قوم د هود علیه السلام الله تعالی را لېږلی، کله چې هغې د الله تعالی دین ونه مانه، هغه الله تعالی تباه کړل، الله تعالی غرق کړل. کذبت عاد، دروغجن ګڼلی عادیانو خپل پیغمبران، فکیف کان عذابی، څرنګه و عذاب زما و نذر او یر اول زما. ان ارسلنا عليهم ريحا، يقينا راولي گله مون پاغي باندې سيلي سر سرن تيزا، سر سرن اغا هوا چغډير ديت تيزا، اغا هوا چغډير ديت يخوا، او اغا هوا چغي اوازونه کول، پرونم تاسو دي تفصيل ویل شي، اغا سيلي چغډير ديت تيزا، اغا سيلي چغي اوازونه کول، او اغا سيلي چغډير ديت يخوا، الله تعالی پیداسي سيلي راوستله. ان ارسلنا عليهم يقينا لغليهم باغيبان ريحان سيلي سر سرن تيزا، ډیر زیاته تيزا یا ډیر زیاته یخه، في يوم نفس، فغ ورس پیره کی مستمر چې همیشه او پاغيبان نه نفس، یعنی به خیر ورځ وو، دا سه ورځ چې دیو ته پاغي کی عذاب ورکلی شو، او مستمر اشاره شو را دي ته چې دغه عذاب اثر چره د تر د برزخه پوري، او تر د قیامت پورې په دیو باندې دغه عذاب چې اثرات به ښکاره کیږي. تنزع الناس، اوس دا صفات بیانېږي دغه سیلۍ دپاره، الله تعالی چې په عادیانو باندې کومه سیلۍ راوستلې وه هغه څنګه وه؟ تنزع الناس راوستل خلق راوخکل خلق لرکانم اعجاز نخل منقعر گوئے کہ آغا تنیوی نخل اند کجورو منقعر دا ویخ نو راوستل شوی عادیان چرے داسیو دا غی بدنو ناسیم غٹو اللہ تعالی دیو داسی تباو برباد کله لگا سرنگی چی دا کجوری اغا سٹی او تنی پاتی شی دا غا سکلل بازی هم پا سرینو لکری دی پا دی که اشاره دا دیتا کل جو دیو بانی دا سیلی راغ لده نو دا دیو نه دا سرونه کٹ کل او سر پاسی تنی پاتی شولی لکا دا ونی یو من دی دا ونی یو تنه دا غی پشان نکری و پاتی شول تنزی عناسا راویستلی را وخکل خلق در کانم اعجاز و نخلین گوی که اغا تانی ویده که جورو من کعیر دویخ نراویسته لیشوی دویخ نواتلی بس دغسی پراتو دیو پا کهی بکان عذابی و نظر نسرنگی و عذاب زما و سرنگی و یراول زما ولقد یسرنا القرآن لذکر به حلم مدکر یقینان آسان کرده من قرآن کریم دفار دا نسیت داغسته لیو پا کهی بکان عذاب فحل میں مدکر نو اشتر سوک نصیحت قبل ان کے در اسم مانا دا یعنی نصیحت قبول کئی قرآن کریم چرے نصیحت دا پار آسان دے بعض خلق دے سے وی قرآن بانی منگ نپوئی گو قرآن چرے نشوئے لے اے پا دی بانی خوپوئی گی کنا چیو عالم بیانی او تا تا پاقی بانی نصیحت در کئی نو دا نصیحت خو قبل اولی شی کنا تا تا داوی چی اللہ داوی چی دا کوا اللہ داوی چی دا مکوا پا دی بانی خوپوئی گی کنا دا نصیحت دا پار دا بالکل آسان دے کذب سمود بن نذر درې واقع الله تعالی بیانې د سمودیانو چې الله تعالی صالح علیه السلام هغه ته لګلو دا واقعیت ګوره تاسو په خبره باندې پویږي کنه قران کې اول دا واقعیت تفصیلی بیانې دل بیا په دې میان کې درمیانه بیان شول و سره مختصر په دې کې اشاره دی چې خپل سبق چرته یې نه کی هغه خپل سبقونه ته ګوره او کله چې چایو سبق یاد کړی نو بیا چې ته معمولی اشاره کیږي هغه ته ټوله واقعیا یاد کیږي مخکې تفصیلات بیان شوی دي کذب سمود بن نذر دروغجن ګڼلی سمودیان بن نذر پیغمبران لره یره ورکون کو دره فقالو دی ویلو ابشرن منا یو بندا منا ابشرن ای ابشرن انسان منا زمنګ واحدن یو نتبعه تابعداریو کومنګ داغي ان اذن لفی ذلال و سعور یقینا په دغه وخت کې مونږ په ذلال په گمراهی کې و سعور په لوانتوب کې دا صالح علیہ السلام چرے اول خدا شی دا انسان دے یو خبر شولا دوی مدار چی دا انسان دے خو لیکن یو دے مونگا ډیر یو نو کچر تا مونگا دا ډیر خلق دے یو کستا بیداریو کو نو دا خو مونگا گمراہ بشو دا مونگا بیدین شو بیدینی ایسا تا ویرل خپل دین پر خودل دیتا ہے بیدینی ویرل او دویم دار چی وی دا خودلی وانتوب کار دے چی دا یو کستا وجین دا خپل پلارو دا نکار طول طریقی او ټول حالات پریک دی او القی علیه ذکر من بیننا آیا نازل کلی شوی دا پدوانی وحی علیه پدوانی من بیننا زمان پا میند کی بل هو کذابون بلکی دی دروغ جن دی آشر او لوی که اون کرے صالح علیہ السلام تیوی وی دا دن منگا چرے دیر جات مالدار رہیو منگ بانی وحی ولی نرازی چو پدوانی دا وحی رازی او بیا پی پتو لگولا وی دا کذاب دی دروغ جن دی دا چی دا کم مسرے بیانی آشر او دا لوی که اون کرے دا لوی که اون کرے دا وی دا دیر جات مت کبیر انسان دی اللہ تعالیٰ جی کر کے زجر و تخویب سیا علمون غدن تاسو زما پر پیغمبر پسی خبری کوئی سیا علمون غدن زرد چی دیو تو معلوم شی غدن سوا تا دا غدن نمرد تا شره راتلون کی وقت مرد دی یا عذاب دا دنیا او یا عذاب دا آخرت غدن ماناو دانا دا چی صرف سوا تی مرد دی سوا بتا سفا تاو لگی نا غدن نمرد راتلون کی وقت مرد دی زی تاسو پویشی سوا لی برر دا بخیر دی پویشی منیل کذاب الاشر جو سوک دی دروغجن الاشر لوی که ان کے تستو پتو لگی انا مرسل الناقه یقینا منگلی گن کی دو اخی فتنه تر لهم د پار د ازمائش ته پار د امتحان دغی د صالح علیہ السلام قوم دغی نه مطالبه کله د معجزه وای کته د الله تعالی پیغمبري نو مونږ ته یو معجزه راخکار ک نو الله تعالی د نه یو غټین الله تعالی اوخه پیدا کړل او هغه بیا لنګ شولا هغه په ور کول ټول قوم ته نو ان نامرسل الناقه یقینا منگلی گون کیو اغا اوخلرا فتنه تن لهم دا امتحان دا غیر پر پر تقیفم انتظار کوا واستبر او صبر کوا الله تعالی صلی الله علیه وسلم ته انتظار کوا کر دین دی انکار وک پدی باندې با عذاب راځي او صبر کوا ته تر دا وخت پوری ونبئهم او خبر ور کړیو ته ان الماء قسمت بینهم چې دا وبو تقسیم ردی فهمند کی کل شرب محتضر نو هر یو اوبو د نمبر ته محتضر حاضری کېدل شي او بلګي وي مبصرین لیکري دي او بلګي وي او دغه اوخه با او ډیر زیات اسکلي نو ردیو د پای نمبر مقرر ک پلانې ورځ باندې ودا اوخه وبس کی دی وړي یو بس کلي د دی ورځو نو بغیر په نور ورځو کې تاسو خپل حیوانات وبکوي او ځان له وچره وب جمع کوي. دوی موجه مفسرین لیکلی دا دا او خچره د دې خواته نور ساروینه شول راتله د دینه بیریدل نو ان به هم خبر ورکړی تا ان الماء چې دغه وب قسمتم بینهم تقسیم بیدلی پمیند کی کل شربین هر یو نمبر د وبو ته مختزر حاضری وکیدل شي بے نمبر بنځي کم ځای کې چې وبل گیری او نمبر می خو درن په خپل خپل نمبر باندې بځي بے نمبر بچره وبره نځي پنا د صاحبهم نو आवाज ورکاږي صاحبهم هغه خپل مشرته پتاعتن واغې تر راواغې سلام فعقرن واغې قتل کله فعقره بس هغه قتل کله بل ځکه قران کریم کې الله تعالی وي وکانه تسعه رهتن فی الارض یفسدون ولا یصلحون پد صالح علیه السلام په قوم کې نه حبد ماشان او هغه ډیر زیات فسادونه کول مسلمانانو قتلول د الله تعالی د دین خلاف یې کو نو دا هغه چې کوم مشرو قدار ابن صالح هغه تر راواغې سلام او غوخه دا غین خپې دکړتللی او بیا قتل کله فکیف کان عذاب و نذر نو سرنګ یو عذاب زما یو راول زما ان ارسلنا علیهم صیحه واحده یقینا راولې ګلمون پاغي باندې چې غیوا جبرئیل علیه السلام پاغي باندې راغی نو پاغي باندې چې غوکلله فکانو کاشیم المحتضر نو شو هغه کاشیم المحتضر پشان دا غزری زروی پشان دا زری زروی پشان دا زری زری شوی شپول باندې المحتضر دا شپول جوړون کی حشیم المحتضر دی توی یو شپن کیره هغه چره ګړو بیزو ته شپول کړی چا پیره د غنو شپول کړی کله چې هغه شپول زوړ شي دا غي هغه کما لرګی پغی کی خودی کما چان وغیره پغی کی خودی او کما سانګی پغی کی خودی نو هغه چې کله زوړ شي هغه زره زره شي او ختم شي هغه الله تعالی وایي چې داسې می زره زره کړل کړی چې جبرئیل علیه السلام په دې باندې چې هغه وکړه لکه هغه شپول هغه انګړ چې کله هغه زوړ شي او هغه بالکل راسته شي دغه لرګي او پټي پټي شي الله تعالی وي پرې چغه باندې مې داسې پټي پټي کړل دا د الله تعالی قدرت دی چا چې خلاف کړی دی الله تعالی دغه سکړي دی فکانو نشول دی کاشیم المحتضر په شان دغه زری زری شوي شپول باندې المحتضر دغه شپول جوړون کی ولقد یسرنا القران یقینا آسان کړی دی مونږ قران کریم ل ذکر د پاره د نشته غسلو په هل می مدکر نو اشتر نشت قبلون کی مانادر چې نشت قبول کړی دی نه کنه قران کې رته دا واقعیت بیانېږي نو دا څه ټوکې خونه دی دا د ډیره پاره دی چې دا اومنی او د دین عبرت واخلې د الله تعالی خلافونه کوي د الله تعالی د پیغمبر خلافونه کوي کذبت قوم لوط بن نذر دا سلور مواقع الله تعالی ذکر کوي تخویب دنیوی لپاره لوط علی السلام را لګل الله تعالی کله چې دا غیب احترامي وشول الله تعالی دا غیب قوم تباک کذبت قوم لوط تدروغجن غړي قوم د لوط علی السلام بن نذر پیغمبران لره بن نذر یره ورکون کو دره ان اغا لوط علی السلام ان ارسلنا علیهم حاسبا یقینا راولګ مونږ پاغي باندې باران دکانو الا آل لوط مگر قرانی د لوط علی السلام نجیناهم بسحر بچ کړل مونږ هغه در په وخت د پښمنی کې د پښمنی په وخت کې الله تعالی لوط علیه السلام او داغه کم مرګری چې هغه الله تعالی بچ کړل نعمت منا د وجد احسان زمونږ طرف نه کذالک نجی من شکر دغه سي بدل ورکو مونږ هغه چاته من شکره څو چې شکر وباسي د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د احسانات هغه ته الله تعالی څور کوي بدل او تور کوي او نعمت منا نعمت من عندنا په دې کې اشاره شو لدی ته چې څوک د الله تعالی د عذاب نه بچ کیږي نجات ورکون کې الله تعالی دی او دا نجات ورکول د الله تعالی احسان دی څوک د الله تعالی د عذاب نه ځان پخپره نشي خلاصولې ولقد انذرهم بدشتنا او یقینا یره ورکړی و دیوته بدشتنا زمونږ رانیولونه لوط علی السلام دیوته بیان کړو چې ګوره د الله تعالی درانیولونه ځان بچ کیا کله چې الله تعالی څوک راونی سیږي راونی سی نو بیا د الله تعالی نه خلاصېدل نه شي ولقد انذرهم یقینا یره ورکړی دیوته بدشت نه زمونږ درانیولونه فتمار او بن نذر نشک وکړي په راولو کې دیو د الله تعالی د دین په بیان کې او د الله تعالی د پیغمبر په بیان کې په وینا کې شک وکړه ولقد راودوه عن ضيفه او یقینا غختنه کړی و دیو عن ضيفه په اړه د ملمنو د لوط علی السلام کې جبرئیل علیه السلام او دغه سي نور ملائک راغلي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دو ملائک راغل میکائیل علیہ السلام او اسرافیل علیہ السلام او دغسی جبریل علیہ السلام دا ملائک راغل د خیسته ځوانانو په شکل باندې د لوط علیہ السلام خواته کله چې د لوط علیہ السلام خزی دا ولیدل دا درې ملمانه ملائک د الله تعالی درې ملائک نو قوم ته اطلاع ورکړه وې راشه هغه طالبان او ملمانه راغلی دي نو هغه راغل رامنډي وهلی کله چې هغه راغلن نلوت علیه السلام د خپل مل منو د حفاظت د پاره دروازه بند کړله. نو کله چې دی راغله دروازه دی ماتوله. جبریل لوط علیه السلام ډیر ځت خپه او پریشان و. جبریل علیه السلام ته وی خپکیګه ما ماته پریږده. جبریل علیه السلام خپل وزر پورته کورا یې خپېس بس پغزی کې چک نکله. الله تعالی وی ولقد را ودوه عن ضيفه عن ضيفه او یقینا دی غختنه کړی و مطالبه کړی و د بدکاری عن ضيفه د مل په بار د مل منو د لوط علیه السلام کې پتمسنا اعینهم نوران کړل مونږ سترګې داغي. جبریل علیه السلام په خپل وزر راخ بس لاندې کړل پغزی کې فزوق عذاب او نذر نو وسکه عذاب زما و نذر او يرول زما زما دایر اول څنګه الله تعالی وی د څنګه تاسو ته او د عذاب چیرې د زما څنګه شو کیف کان عذابی سرنګ او عذاب زما و نذر. مبصرین لیکلی مراد درینه عاقبت د انذار تی مراد ده عاقبت د انکار د انذار و نذر او يرول زما یا و نذر معنی راچی عاقبت د انکار د انذار زما یعنی څکر چاغی ته د الله تعالی دین بیان شو او هغه ته انکار وکړو د انذار د انکار عاقبت بیا څنګه شو. ولقد صبحهم بكرتن او یقینا سوارغه سبا وختي راغه پاغي باندې عذاب مستقرن چې همیشه پاغي باندې بس پاغي باندې چریده سبا سحر وختي پاغي باندې عذاب راغه او دې پاغي باندې تباہ برباد شول. فكيف كان عذابي و نذر نسرنګي و عذاب زما و نذر او يرول زما دا مخکم پکې بکانه عذابي و نذر بیان شو اوس بیا بیان شو ځان پوهې کې پدې باندې مخ کی چرې په تمسنا اعینهم اغه ته به کی اشاره په مخ کې آیت چې جبرئیل علی السلام په هغه باندې وزر راخه نو بکې بکانه عذاب او نذر اغه ته اشاره او دا ورستو بکې بکانه عذاب او نذر دا چې کله غ عام عذاب په دې باندې راغې نو اغه ته اشاره ده. ولقد یسرنا القران یقینا آسان کړل موږ قران کریم ل ذکر لپاره د نسیت غسترو په حال می مدکر نو اشتر سوق نسیت قبل اونکي. ولقد جاء علی فرعون النذر دا پنځم واقع الله تعالی بیانې د فرعونیانو موسی علیه السلام هارون علیه السلام الله تعالی فرعونیان ته رالیږلی خو کله چې فرعون د موسی علیه السلام مقابله وکړه هغه الله تعالی تباه کړه نو ای خلکو که تاسو ردی پیغمبر خلاف کوی الله تعالی به تاسو هم تباه کړي. ولقد جاء لفرعون او یقینا راغلی فرعونیانو ته انذر یره ورکوونکي پیغمبران موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فکذبوا بآیاتنا کلها نو دروغجن وګڼل هغې آیاتونه ټول هغه معجزات چې دغه نه معجزات سوره اعراب کې دغې تفسیر بیان شوی دی سوره بنی اسرائیل کې دغې تفسیر بیان شوی دی هغه ټول معجزاتونه انکار وکړه. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر نو ونیول مونږ هغې لره اخذ عزیز په نیولو دغه زورور ذات مقتدر پوره قدرت والا الله تعالی داسې راونیول فرعون چې دی هغه د اقتدار او فرعون چې دی هغه د عزت دعوه کوله الله تعالی و چې دا ما راونیول اخذ عزیز پرانیولو دغه زورور ذات مقتدر قدرت والا بس الله تعالی چې ډیر قدرت والا دی او عزت والا ذات الله تعالی دی. او کفارکم خیر من اولایکم په دې آیتونو کې اوس الله تعالی ذکر کوي خطاب الله تعالی ذکر کوي ورستنو منکرین الله تعالی پنځه حالات بیانوي. اکفارکم آیا کافران ستاسو زمانی اکفارو زمانیکم اصل عبارت دسره آیا کافران ستاسو زمانی خیرون دا غور دی من اولایکم دا مخکینی تیر شونه ام لکم براتون فی زبر او کن ستاسو را پارا بچواله دی بچواله دا عذاب دی فی زبر پا کتابونو کی اول مقصد داری پدی آیت که اللہ تعالی داوی چاید دی زمانی کافران دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی کافران آیا دا مخکینو کافران نسو غورو چا غا مخکینی کافران الله تعالی تباہ کلل نو آیا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی کافران با اللہ تعالی نتباہ کی آیا دا صداغی نغور دی دویم ام لکم براتون پی زبور او کنا ای مشرکانو کافرانو ستاسو را پارشتا دی بچاو دا اللہ تعالی دا عذاب نا پی زبور پا مخکینو کتابونو کی چرتا ستاسو پا مخکینو کتابونو کی دا خبر ذکر شوی دا چې د نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت به انکار کی اغه ته الله تعالی عذاب نور کی دا په مخکینو کتابونو کې چرته تاسو لپاره برات ثابت شوی دی کنه ام یقولون دا ام په معنا د بر سره دی بلکې وای دی نحنو جميع منتصر مونږه جميع د غټه ډلې منتصر او بدلا غستون کیو مونږه جماعت یو او مونږه چره دغه واخلو انتقام او بدلا واخ پله اخلو. الله تعالی دغه جواب ذکر کوي سيهزم الجمع زرد چې شکست بور کله شي الجمع دغه ډلې ته وای ولون الدبور او وګرځي دی شاګانی مخکې دی جميع لفظ ذکر کړو مبصرین یو ډیره بهترین نقطه ویل او رسول الله تعالی الجمع ذکر کړه جميع کی دیو اشاره کول دیتا انضمام طبقی اشاره ده چې مونږ ټول چره متحد متفق یو د حق په خلاف باندې. الله تعالی وی سیهزم الجمع جميع الله تعالی ذکر نه کول کې الله تعالی جمع ذکر کله ستاس و قلوب مشتا زرونم د یو بل مختلف دی ولې د کافران د یو بل تکبیر کوي سړیا یهود او نصاراو د یو بل تکبیر کوي نو جميع نه بلکې جمع یې صرف بس ظاهری طور باندې صرف را جمع شوی وی ولون الدبور او وبګر دی شاګانی بلی ساعت موعدهم بلکی قیامت موعدهم اغه وخت مقرر دی دی لپاره و ساعت ادها او قیامت تیر غډیر جت هیبتناک دی و امر او ډیر جت تاریخ دی نو قیامت حالات الله تعالی بیان کړی دی قیامت چیرې ادها اغه ډیر جت هیبت والے دی او ډیر جت مصیبت شری و امر او قیامت تیر غډیر جت تاریخ دی ډیر جت تاریخ دی دا ادها مفسرین لیکلی دی دا اول چیرې اثر دا باطینی او روحانی دی او و امر رو دا اصلی کی اشاره دا اثر ظاهری او بدنی ته اشاره ده دا قیامت حالات دا سری چاغه دا انسان په باطل باندې مصر کوي په باطین باندې په پټه باندې او دا او دا قیامت حالات هغه دا سری چې دا انسان په ظاهر باندې مغاصر کوي ان المجرمین یقینا مجرمان اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف اخروی غیته یقینا مجرمان پی زلالین هغه گمراهی کړي په دنیا کې او سعور او دی اور کې په قیامت کې دا فی زلالین په دنیا او سعور په الاخره نتی مراد دی یقینا مجرمان په دنیا کې په فیز ولالین په گمراهی کړي و سعورین او دی و په اور کې په دا جمع د سعیر ده او په غور کې وای په قیامت کې یوم یصحبون فی النار په کوم ورځ باندې چې دی و براخ کړي شي په اور کې علا وجوههم په مخونو باندې ذوق و مس سقر ویل کې کې بدیو تا مس سقر و سکی تاسو خوند سو زیدلو الله تعالی په اور کې په مخ راخ کړي کی او دی و ته ودا ویل کې چې وس د سو زیدلو مزه وسکی ندی ته لکی تحکم ذوق په عربی کې ته لکی یو شی د یو شی خوګواله تریخواله د معلومات نو لګ یو شی سکل ندی کی اشاره د تحکم تا یو قال لهم ذوقوا مس زقر او بل شی ته اوسکی خوان سقر د اور د سوزولو ان کل شی خلقناه بقدر یقینا هر شی پیدا کړ دی موږ په اندازه باندې اوس دی آیاتون کې الله تعالی ذکر کوي تر د 35 نمبر آیاته پورې تصرفات او قدرت د الله تعالی بیانې پنځه قدرتونه پنځه نمونه د قدرت د الله تعالی بیانې کې پرې آیتونه کې ان کل شی خلقناه بقدر یقینا هر شی پیدا کړ دی موږ په اندازه باندې د هر شی پر الله تعالی اندازه پیدا کړی ده نو دغه سی الله تعالی د قیامت دراتلو لپاره یو اندازه مقرره کړی ده د دنیا د عذاب لپاره الله تعالی اندازه مقرره کړی ده و ما امرنا او نه دی حال د قیامت الا کواحد الا واحده مگر یوش پیلې ده کلام حمل بصر په شان درب د سترګې باندې نو اشاره شو لري ته چې کله قیامت راځي نو د قیامت د قائمې دوه لپاره صرف پش پیلې کې یو ځل پکې کیږي بس نو هغه بیا قائم شي پرب د سترګې کې پرب د سترګې کې سمانه ده دا کینای د ډیر جل د جلد کېدل نه بس قیامت بس هم د قائم شي بیا ولقد اهلکنا اشیاعکم او یقینا هلاک کړی موږ مرګری ستاسو ستاسو نه مخکې چیرې د اشیاعکم نه مراد اشباحکم ستاسو بشاند کی مخکیران ستاسو بشاند کی مخکینی کافران بی دینه خلق اغه الله تعالی توا کړی دي فهل می مدکر نو اشتر سوک نشد قبل اون کې د دې نشد قبول کې و کل شی فعلوه فی الزبور او هر شی هر یو کار فعلوه چې داخله کې کی فی الزبور په صحیفو د ملائکو کې لیکل کېږي دا سوک چې سکی د لیکل کېږي په صحیفو د ملائکو کې مراد درنه کرامن کاتبین ته مراد دي بهترین قول پکې ده و کل صغیر و کبیر او هر وړوکی عمل و کبیر او لوی عمل مستطر اغلی کلی کیږي په صحیفو د ملائکو کې ان المتقین د تخویف نور صلی الله تعالی ذکر کوي حال المتقین ان المتقین یقینا متقین پرهیزګاران فی جناتین په باغونو کې وي و نهرین او په نهرونو کې وي فی مقعد صدق په مجلس د رښتیاو کې عند ملیک مقتدر عند ملیک د غلوی بادشاه په خوا کې مقتدر چې قدرت واله دي عندما في مقعد صدق فزيد غرشتیاو کی وی د دین مراد څه شری مفسرین لیکلی دي مراد درنه غ جنت ده چې پاغي کی لغو نشتره پاغي کی گناهونه نشتره دویم قولم مفسرین داره فی مقعد صدق فزيد رشتیاو کی وی یعنی د دغه زید حاصلې درو لپاره رشتیا د ضروري نو دی ته وی اضافت د مسبب ده سبب ته اضافت د مسبب ده سبب ته یعنی دا مقعد صدق چی حاصل شوی دی، دا مقعد دغه مجلس چی حاصل شوی دی، نو دا غیر پر سبب سو اگر رشتیا او صحیح عقیده او صحیح رشتیا ویل دروغ نه ویل. عند ملک مقتدر په خوا دغه بادشاہ کی وی مقتدر چا قدرت والا دی، دا دوانه سیغه نه مبارغه ده پاره دی، دا الله تعالی بادشاہی بالکل پوره ده، دا الله تعالی قدرت کی دغه بالکل دا پوره دی، په الله تعالی په بادشاہی کې نقصان ناراضي او الله تعالی باندې چرته عجز ناراضي. عند ملک مقتدر ان للمتقین یقینا پرهیزګاران په جناتین په باغونه کې وي و نهرین او په نهرونه کې وي، په مقعد صدق په مجلس د رښتیاو کې وي، مراد درین اغ جنت دیچ پاگی که لغو بی پیدی خبری نشتره، یا فی مقعد صدقین وی با دی پاگ مجلس کی چه سبب دا غیر پار رشتیاو عند ملیکین پا خوا دا غلوی بادشاکی مقتریر طاقت داره.